بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، خاصة سيدي وقرة عيني صلاح الدين. أما بعد، قاعدة بيغا خامتاني موم مو تي تيغو كون موي 39يم بي موي فانوير بي اك جوروم نيانت moy iza tamaa al halal wal haram ghulib al haram ko qaida bu am solo iza tamaa al halal wal haram ghulib al haram su fekke iza tamaa bu dajje al halal lu dagan wal haram ak lu haram lu ñuy téré ghulib dañuy notal al haram li haram deung kon ñaari mbir ngi ni li ñaar yop am ben munu ci am ludul lu haram am ci wala manam lu dagan bu boba li haram lañuy notal manam comme ñi dañ nan haram na ñi ne dagan na te amul dara lu leen départager kon dañu jël li haram lool la kon dañu japp ne leen dafa haram tout simplement lool mom moy qaida bi motax qaida bobu tamit qaida la bo xamantene bu am solo la lu mata bayyi xel la ci suñu doxalin ci suñu walu mbir yi wa lol motax mu legi mu ko expliquer mom cheikh sharif salahuddin radhiyallahu anhu bi mu ne fa idha ta'arada dalilani ahaduhuma yaqtadi at-tahrim wal akharu yaqtadi al-ibaha quddima dalil at-tahrim amalan bil ihtiyat su fekenteene ñaari dalil dañu garalante dañu melni lu contradictoire benn bi di waral ne mbir mi dafa haram bi ci dess di prouver ni mbir mi dafa dagan bu boba dañuy jital bi nga xamantene mom moy wane ni dafa haram bu ko defé lool moy li gëna sam ci suñu diiné moy li gëna sam mun wal aslu fiha ma rawahu al-bukhari wa muslim an an-nu'man ibn bashir radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام حديث بي واخون نان نانا لا بوكنا سي فكي حديث بي ني غيس الامور المقاصد فكي حديث غا خامتني نيوم لا دين يي وور وورلو ياغي ديغ ا مونا تشوسان بيغا خامني لي قاعده بي نك fiko borom xoxum rahmatullahi alayhim tibbi muy ciosan moy li imam al-bukhari ak imam muslim alayhi ma rahmatu wa ridwanul mun'im solo jeli ci an-nu'man ibn bashir radiyallahu anhuma mu jeli ci ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam muné innal halal li wer wer moy li dagani bayinun dafa leer li dagal leer na wa wal haram li haram tam bayinun leer na wa baynahuma amni sen digene umurun ay mbir yo xamne mustabihat dañu leunt la ya'lamuhu nak xamuko kathirun minan nas lu bari ci nit ñi kathir ñu bari ci nit ñi xamuñu amna ay mbir yu bari yu leunt yo xamantene ñu bari ci nit ñi xamuñu ndax dagan na wala haram na yoy manam il faut nga bok ci ar-rasikhuna hein fi al-ilm ñi nga xam dañu vraiment xous ci xam xam dañ ci sori muna faman taqashubuhati kep ko xamantene nak da nga tet li nga xamantene mom moy yi leunt da nga leena tet mom da nga leena moytu ku bax faqad istabra'a li dinihi wa ardihi koku day setna na xamni setna ci dinim ak deram manam reputation fexé na ba setal dinim ak deram muna wan ma waqa fi shubuhat kuy dugg nak ci yu leunt yoy nak nga xamantene leerut desena leer dal amna luy wone lu meuna wone ni haram na waye amna lu meuna wone ni dagal na parce que lolu en fait pour nga man ko tekkale lu ci ëpp da fay laaj ben règle usul bu ñu wax qiyasu shabah moy lan moy mbir mo xamantene da ngay mëna notal ni manam day am dalil yu lay wone yu koy fiyetale fenn am dalil yu lay wone yu koy fiyetale fenen legi yow il faut nga def nga natale pour xol ban la gëna jégué xolal tay par exemple jam xam nga tay pour joxe exemple rek xam nga jam soko jëlé jam su fekkenteni sur le fait que par exemple mu nek nit nek mak majeur ñu tok ay jëf mu kalaf la kon mom mo yor ay jëf ci bopam mais sur le fait que ñu mom ko diko jaay diko mëna def la manam ak yoy loolu mom ak animo yu ñoo ci nuro du deug legi nak bu jam bi tay bu démé yaq yeuf jambour kan moy responsable bu yaq yeuf jambour est ce que mom moy fay mom lañuy tek punition bi wala borom mom lañ nane kay nga fay affaire bi lool moy qiyasu shabah parce que soko xolé ci côté wu nit le voilà mag le borom xel la tout ça da ngay koy da ngay japp ne kon mom moy responsable mom lañuy tek dan bi mais soko xolé ci benen côté bi ne mom dañ ko mom momul bopam meunulul bopam et cetera yoy non du responsable total ci ay mbirum du libreul yoy dang koy meuna tek ci côté ani muy lan moy qiyasu shabah legui nak buñu xolé ne mbir mi mu yaq su fekkante ni dafa yaq boba dañ nan ah mais buñu xolé ni li note ci mom moy le fait que amul par exemple tay boba qiyasu shabah bi fimuy démé moy dañuy xol tout temps limu def lu mu doon su fekkante ni limu def mën nañ ko tek daan mom dañ ko koy tek su fekkante ni mënuñu ko tek ci lañ koy tek kat ki nga xamni moko mom comme animal bi rek animal bi tay bu démé bo yoré sam xar mi par exemple dafa sop wala beuy par exemple sop di tepp yaq parabirisu auto jambour beuy bi du fay yow yay fay et cetera non la demé wala mom duñ ko def dara mais yow ay fay légui non la demé tamit jambi bu boba mom moy fay légui sauf que su fekkante na par exemple dafa ray nit wala dafa dag loxo jambour wala yoy boba gis nga manam yoy yep lolou qiyasu shabah yu bari nak ci mbiri day dugg ci côté yoy non day gis mina nangam dagana nangam haram yu ci ep day dugg ci côté yoy non nga xamantene day compliqué dafa nakare li jënt légui yow su fekkante na moy tuddu kulo yulent yoy nak da nga dugg ci haram mom la lay wax wa man waqa fi shubhat kep ku rot ci bir lent yoy waqa fil haram day dadi rot ci haram kon lolou mom motax tout temps qaida bi idha tama al halal wal haram khulib al haram bu fekente ni lu haram ak lu dagan dañu dajelo dañu notal lan li nga xamne dafa haram mun wara wat tirmidhi an al hasan ibn ali radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala da ma yaribuka ila ma la yaribuka hasan sahih hadith la bahum hadith werla sayyidina imam at-tirmidhi rahimahullah rahmatan wasi'a mom mo solo jore ci al-hasan ibn ali sayyidina hasan ibn ali radiyallahu anhu mun ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne da ma yaribuka ila ma la yaribuka bayyi lepp lo xamanteni dafa leunt ci yow nga dem ci lo xamanteni leuntul wa lepp lo xamanteni ay doute yang ko ci am bayyi ko fi nga dem ci lo xamanteni au moins doute amu ci affaire bi leer na nga dem ci lolu yoy yep day wone ni kon lu haram ak lu dagan buñu dajé dañ ki même tay bu fekkante ne da ngay gis mbir mo xamantene ñi dañ nan manam dal num tuti day maté ak du maté bul ko jox sa loxo lool wolof dako wax day maté ak du maté bul ko jox sa loxo dé parce que soko joxé bu moytu bu fekké day du maté daw dara bu fekké du day maté da ngay problème dé comme li gaay waxon fi kéro nan waji dafa am ku né feulé ci université le 18 xawma amna ben problème bu fa noron am né ay avion dafa wara daanu né na nga gis gaay yépp déserté gëmu ñu dara man né ah wax nañ dëgg parce que au moins man suma fa nekkul au moins dara duma dal crash bi mom du avion bi mom du dal sama kaw man suma fa nekké té affaire bi du dëgg dina ko xam mais su né dëgg la nak su né dëgg la man duma am sax tan xam ba xam effectivement affaire bi dëgg la won wala dëtt parce que day fekk man doot mo fi nekkati ngay wax nañ deug han ndaw kay waaw duma fa geewuma ko nak duma ko gem mais nak duma fa nek tam waaw duma ko gem mais duma fa nek aussi waaw denga kon lool moy da ma yore bu ko ila ma la yore bu ko manam bayyi lo xamanteni da lay leunt lay leunt ci yow nga dem ci lo xamanteni amul leunt ci yow dafa leer ci sa bop waaw kon loolu moy qaida bob wallahu ta'ala a'lam.